سوره بقره درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها كل شيء من هذا ديزاينا جميعا طول فإما يأتينكم نبس كچري راشي تاستا مني زما طرفنا هدن هدايت فمن تبع هدايا نچاچتا بداري اکڑاد هدايت زما فلا خوف عليهم نبو يرپ دي ماندي ولا هم يحزنون او نبو دي غم جنا. سورة البقرة فدوين باب کی شپغم خبره د کیفه تکفرون نه ذکر کیدلا او پدې کې هغه سلور نعمتونه نو یو نعمت چې تاسو له ژوند درکړی دی، دویم نعمت ځمکې سیزونه مې ستاسو دپاره د پیدې ګرځولې دي، دریم نعمت ستاسو د پلار مې تعظیم کړی دی په استخلاف سره خلافت مې ولا ورکړی دی په ځمکه کې، دارنګي تعلیم الاسماء سره علم می ول ور کړی دی، او دارنګي سجده د پرشتو هغه می هغه لپاره تعظیم ګرځول دی. نو دا درې خبرې د کیف تک پرونو نه ذکر کیدلې، او سلورم خبره په دې آیاتونو کې چې مخکنی درس او نننی درس په دې کې هغه سلورم خبره هغه دا چې ستاسو په پلار می رحم کړی دی په قبولیت ته توبې سره. نو چې کله الله تبارک وتعالی د کمې ونې نه دم علیه السلام او حوا بی بی دی منع کړي وو چې دا به تاسو نه خورئ، نور چې تاسو څه خورئ پرې وانه خورئ، خدا یو ونه ده د دې نه به خوراک نه کوئ. نو شیطان راغی قسمونه ورته وخوړل چې زه تاسو ته نصیحت کوونکی یم چې دا وخورئ تاسو به همیشه یې په داسې آرام په دې ځای کې. او قرآن په خپله د دې تصدیق کوي چې آدم علیه السلام نه دا خبره هیره شوې وه، او دلره موږ کلکې ارادې والا نه و موندلې. نو چې کله یې دغه ونه وخوړله نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې تاسو ته ما نه ویلي چې دا ونه به نه خورئ. نو آدم علیه السلام کې انابتو، نو الله تبارک وتعالی وایي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، هغه کلمې واغستې دی د الله تبارک وتعالی نه، او هغه کلمې دا چې الله ته رجوع راګرځېدلو. آدم علیه السلام کې د الله تبارک وتعالی ته راګرځېدل او عجزي الله ته په خپلې بندګۍ باندې کول، او شیطان کې غرور او تکبر. الله تبارک وتعالی دې طرف ته د شیطان هغه تکبر او غرور ښکاره کړو، او بل طرف ته د آدم علیه السلام د هغې جنت نه راوتل، او دارنګي په دنیا کې اصول، او دا د پیدایش نه مخکې الله تبارک وتعالی د فرشتو سره چې کله مشوره کوله نو دای ویلی وو، دای فرمایلی وو انی جاعل فی الارض خلیفه، لا پیدا کړی نو ځمکې دپاره یې پیدا کړو. نو هغه مرحلې ټولې په دې طریقه باندې، حتی دا چې آدم علیه السلام ځمکې ته د راکوزېدو حکم کوي الله تبارک وتعالی، چې هغه هر ځای کې دغه باغیچه چې په هغې کې هغې ته هر قسمه سهولت حاصلو الله فی علم دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي قل نهبطوا، وی منگا کوش شی منا د دې جنتنا د دې باغچینا جمیعا ټول فإما یأتینکم نو بس کچری راشی تاسو ته منی نو بس ارکل چې راشی تاسو ته منی زما د طرفنا هدن هدایت فمن تبع هدایا نو چا چې تابیداری وکړه زما د هدایت زما الله تبارک وتعالى ورته فرمایل چې تاسو د دې ځای نه ځئ اوس زما د طرفنا چې هدایت راشي او چا چې زما د هدایت تابیداری وکړه به کامیابی الله د هدایت سلسله شروع کړې ده د آدم علیه السلام نوالی تر د قیامت پورې د هدایت سلسله جاری ده کم پیغمبر چې راغلی دی هغه خپل امت دې ته رابللی دی چې وا زما قومه اول د الله تبارک وتعالی معرفت وپیژنئ ځکه چې کله تا د الله معرفت نه پیژندلی نو ته به د هغه عبادت په څه طریقه باندې کوې او ته به هغه خپل عظیم ذات څنګه ګڼئ نو اول د الله تبارک وتعالی معرفت پیژندل پکار دي که معرفت یو انسان ته نه هغه په شرک کې غورځي نو معرفت الهی دا ضروری دی چې انسان د الله تبارک وتعالی د وحدانیت مسله وپیژني او د الله سره هیڅوک شریک نه کړي هیڅوک صدار نه کړي دا هغه په صفاتو کې نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی د هدایت سلسله جاری ده چا چې زما د دې هدایت تابعداري وکړه نو هغه انسان به کامیابی او الله الفاظ ذکر کړو فلا خوف علیهم نه به ویره په دې باندې ولا هم یحزنون او نه به وي دې غمجن خوف هغه غم ته وایي چې سړی راتلونکي وخت کې هغې کې په یره باندې نو نه به وي یره په دې باندې په راتلونکي وخت کې راتلونکي وخت کې ولې د به تابعداري د الله د هدایت کړي نو په ده باندې به یره نه ولا هم یحزنون او نه به وي دې غمجن تیر وخت پسې چې افسوس چې ما دا هدایت قبول کړی وي الله وایي نه به یره پې او نه به غمجن شي تیر وخت پسې به لاس نه مروړي او د راتلونکي وخت یاره به ورسره ني الله تبارک وتعالی هدایت به قبول کړي او د هدایت لپاره زمونږ ستاسو مخې ته لومبیز هغه عظیم سیس چې دی هغه د الله کتاب او ورسره د نبی علیه السلام حدیث او طریقې د نبی علیه السلام چې کومې دي هغه د هر څه نه وړاندې دي د هر څه نه مخکې دا زمونږ لپاره هدایت دی نو الله تبارک وتعالی اوپر مایل چې تاسو لپاره عمدغه هدایت سبب د خیر جوړیږي چې نه به یری په تاسو او نه به تاسو غمجن شئ دارنګي دلته اهبتو لفظ راړو او سورۃ الطه کې بیا 123 نمبر آیات کې راړي قال اهبتا تسنیه راړي د دوو کسانو لپاره تاسو کوش شئ نو مراد دلته اگر چې هوا بی بی او آدم علیہ السلام خو شیطان ام دغل تاو زکا چه وسوسه دی تا کری وا نو دا ټول چه کم دی نو تاسو دی دی نو زی نو ټول دا غزای نو رو وات ایدل دا رنگی احبی تو دا دی نمخ کی ام پا 36 نمبر آیات کی راغلی او کل نحبی تو بعدکم لبعد ان عدون او دل توی قل نهبطوا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو اشاره چې تاسو کې به بازي د بازي دشمنانی لومبې اهبطوا سره اهبطوا بعضكم لبعض عدو هل ته اشاره وا چې بازي وستاسو د بازي دشمنان مراد تی نسوکتی آدم علیه السلام او هوا بی بی خدای او بل دشمنان نو خو شیطان ستاسو دشمن دی دارنګي زمون په انسانانو کې پاول د نبی د آدم علیه السلام په اولاد کې چې کوم داغه اولاد راتلونکي دی نو دوه قسمه خلک پي یو به دا چې د بعضو به دشمنان شي ته مسله بیان کا د الله د وحدانیت اوس څوک پی ومني او چې څوک یې ومني هغه د حق ملګري شو بل طرف ته چې څوک نه مني هسه شو دشمنان شو نو د دې وجې نه یو سړی دې دا سوچ او فکر نه کوي چې یاره ورېږه دې کال کې نه دی بل کال کې به زه د مسله د توحید وکړم یسینه چې جومات را باندې خلک روان کړي نه چې ته په مسله پوه شوې قرآن او حدیث دې لوستلي دي ته د الله تبارک وتعالى د توحید مسله خلکو ته بیان کړه. دا ضروری نه ده چې ټول خلک ته قبول کړي، سبا یې قبلی او سبا یې نه قبلی. نو د دې وجې نه لفظ د هبتو نفس دلته اشاره چې بعضی به ستاسو د بعضی دشمنان یې. او په دې آیات کې اهبتو نو بیا ورته سوی فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نو دلته د هبتو نفس احوال د مخاطبینو راړل او تقسیم یې وکړو چې څوک په هدایت یافته شي او څوک په چې کم دینو کفر وکړي. نو دا کفر والا د پاره فرمای والذین کفروا کسان چې کفر وکړو کذبوا او دروغ وی به آیاتنا زمون پایاتونو اولئک اصحاب النار دا کسان خوندان د اور دی هم فیها خالدون دی په دې اور کې همیشه دو ډلې شوی. یو ډله هغه چې هدایت قبول کو، دویم ډله هغه چې هدایت قبول نکو کفر پی وکړو. نو کته وای چې زبا ټول یو کوم نو دا ستا طاقت کې نشته. د نبی علیه السلام د پیغمبرانو نه څوک اوچت په خطاب کې شته، د هغې نه اوچت څوک په اخلاقو کې شته، د هغې نه اوچت څوک د هغې په ښایسته زبان او په ښایسته وینا کې د هغې نه څوک شته. خو د قیامت پر ورځ به داسې انبیای چې بعضی نبی سره به دوه کسان، داسې پیغمبران به وي چې هغه سره واړو څوکی نه. نو دا نقصان د چاو؟ دا نقصان د هغه چاو چې چا خبره ده حق نه منله. نو که ته دا سوچ او فکر کوي چې یاره دا مسله ډیره ګرانه ده، دا هو که بیان شي خلکو کې اختلاف راځي، نو دا اختلاف خو د انبیا علیه الصلاة والسلام په وخت کې وو. دا هر پیغمبر په وخت کې خلک دوه ډلې، یوې ډلې د توحید مسله ومنله او بلې ډلې ونه منله. دا به لازم دو ډلې کېږي خلک. ستا په کلي کې، ستا په جومات کې به دوه ډلې جوړېږي چې کله ته د قرآن او د سنت صحیح مسله بیانوې، دوه ډلې به جوړېږي. یو به تا ته صحیح نسبت کوي چې دا ښکلې مسله ده، ښه مسله ده. بل به وایي چې نه یاره، دا زموږ دین روانی، زموږ حجرې روانی، زموږ غم خادی روانی، زموږ مړی چې کم دی هغه بې عزته کوي. هلکه دا بې عزته کول د الله تبارک وتعالی په احکامو کې او د پیغمبر په طریقو کې دي. او کنه دا تا چې خپلې کورنۍ مسلې کمی جوړې کړې دي هغې ته دین وایي، دغه دي. نو د دې وجې نه چې کومو خلکو دا مسله ونه منله او نسبت یې دروغو د آیاتونو د الله ته وکړو، الله پاک وایي اولئک اصحاب النار دغه کسان خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دي په دې اور کې همیشه یې. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کړئ، اے بنی اسرائیل یاد کئی نعمتی اللتی نعمت زما آغا انعمتو علیکم چه کڑم و پتا سبانده و اوفو بعادی پوروالیو کئی زما پا احکامو، زما پا وادو زما پا احکامو، اوفی بعادکم زبا پوروالیو کم پلوز ستا سبانده پا وادو ستا سبانده و ای یا فرهبون نو خاص زمانو یری گئی. دو بابون ختم شو، لنبی باب کی پینزه خبری وی او دویم باب کې شپږ خبرې ذکر شوې. اوس د یا بنی اسرائیل اذکرون و اذ نجیناکم من آل فرعون 42 نمبر آیات فورې دا دریم باب شروع شو. او په دې دریم باب کې خطاب خاص پس ته خطاب عام نه، چې کله دویم باب شروع کو نو عام خطاب وکړو یا ایها الناس اعبدوا، او چې کله رومبے باب شروع کو نو دری پریکے نے ذکر کرو منعوم علیہم کافرین او دریم چاہتے یاد دی منافقین. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. دخ کسی درس کی چی سڑی ویخ ناس دی نو آگا تا پتہ لگی چی یرا سدی. نو ال تای دری پرکی بیان کرے وی نو چی دویم باب شروع کو نو یا ایوہ الناس خطاب عام طول خلقو تا و مسلمانا و کافرا و منافقا طول تای خطاب یا ایوها الناس را ذکر شد چرا شد دا الله وحدانیت و منه، دا الله دا وحدانیت مسئله و منه. نو از دل تای خطاب خاص کو سمت لب دا خطاب خاص نه، خطاب خاص تا دیده پارا چی الله تبارک و تعالی پا بنی اسرائیل و منه بے بها نعمتونه کړی او په ټول انسانانو د الله تبارک وتعالى بے بها نعمتونه دی. وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. په هر انسان که کافر دی که مسلمان دی که پرشته ده که پیغمبر دی که جنات دی که انسانان دی که هغه هر دروغ خاوند دی د الله تبارک وتعالى نه بې شمېره نعمتونه دي. خو بني اسرائیلو ته هغه نعمتونه چې په تاسو کې مې پیغمبران درولېږل لکه مثلا دلته موږ د بني اسرائیل معنی وکړه یعقوب علیه السلام. دا ولې اسرا په عربۍ ژبه کې ویلی شي ستا الله بندتا او ایل ویلی شي الله ته اسرا بندتا وی سبحان الذي اسرا بعبدی چې په شپه کې بوت خپل بنده لره. هلته نبی علیه السلام په شپه کې بوتلی دی نو هلته ورته د بوتلو لفظ راوستی. دلته اسرا مانا بنده، ایل مانا الله، بنده د الله اسوکو یعقوب علیه السلام. او ټول بنی اسرائیل د چا اولاد دی؟ یعقوب علیه السلام. دولس زامنی وو، یوسف علیه السلام بیا حتی چې ټول رونه او یعقوب علیه السلام او دارنګي ټول کور والا وغوښتېدل کوم ځای ته؟ مصر ته یې وغوښتېدل. نو مصر کې بنی اسرائیل د یوسف علیه السلام د راغوښتلو نه چې پلار یې راغوښتېد د هغې نه پس آباد شوي دي. نو دلته خطاب خاص پس ته خطاب عام نه چې و که نور څوک مني او که نه مني و بنی اسرائیلو تاسو خو منئ که نه تاسو مانئ خو زما بې بها نعمتونه دي. لکه عام طور زمونږ خلک وایي که بل څوک مني او که نه مني و پښتنو تاسو کې خو د غیرت دعوه کوي کنه، اکثر پښتانه د غیرت دعوه کوي کنه. نو تاسو خدا خبره ومنئ کنه پښتنو چې د غیرت خبره ده. نو دغه رنګي که څوک مني او که نه مني بني اسرائیلو په تاسو باندې خو زما بې بها نعمتونه. خطاب خاص پس خطاب عام ده. او ذکر د خرابو د بني اسرائیلو چې کومې خرابې په هغې کې پرتې وې د هغې ذکر کوي. او ذکر د دریو صفاتو چې هغې سره دین لړېږي او درې صفتونه چې هغې سره دین مضبوطېږي. درې صفتونه چې هغې سره دین لړېږي اشتراب الدین په دین باندې پیسې اغستل. دویم کتمان حق، حق فټول. دریم ترک عمل، عمل پرېښودل، بل ته وینا کول او پخپله نه کول. او درې هغه چې هغې سره دین لړېده نو هغه دغه ذکر شوی چې هغه په دې کې وي. او درې هغه چې هغې سره دین مضبوطېږي نو هغه استقامه بالصلاة او استعانه بالصبر او ایمان بالآخره. درې صفتونه هغه دي. د الله نه امداد غوښتل په موز باندې کلکېدل او په آخرت باندې ایمان راوړل دا درې صفتونه. دا ښایسته صفتونه دي. او درې خراب صفتونه دي کې ذکر کېږي. نو ځان د دین د خرڅولو نه بچ کوي، ځان د دین د پټولو نه بچ کوي، ځان بل ته د مسلې د بیان دپاره او په خپله پرې عمل نه کوي. او درې صفتونه ځان کې راولئ چې دا الله عبادت بدني دی چې مونځ کول دي. او د الله نه امداد غوښتل په صبر سره، صبر به کوي لاس کې به نه زرغونه. او درې ایمان بالآخره، په آخرت باندې ایمان راوړل. یا بنی اسرائیل اذکرو، ای اولاد د یعقوب علیه السلام، ای بنی اسرائیلو یاد کوي نعمتی التي نعمت زما هغه انعمتو علیکم چې کړې مې په تاسو باندې. و اوفو بعهدی، پوروالی وکړئ زما په احکامو. اوفی بعهدکم، زه به پوروالی وکړم په لوستاسو په وعدو ستاسو باندې د اجر. الله تبارک وتعالی فرمایي چې و بنی اسرائیلو زما نعمتونه یاد کوي. څومره نعمتونه الله تبارک وتعالی په هغې باندې کړي دي. انشاءالله چې کله موږ خطابات سته ذکر کوو نو په خطاباتو ستو کې هغه ټول نعمتونه هم په دې سورة البقره کې هم او دارنګې په نورو کې به هم بیا ذکر کېږي. هغه اته نعمتونه هغه ذکر کېږي په بني اسرائیلو باندې. او دلته الله تبارک وتعالی اشاره هغه نعمتونه ته کوي چې الله په تاسو کې پیغمبران در لېږلي دي، الله تاسو له پوهه درکړې ده، کتاب یې درته در لېږلی دی، هدایت یې درته رالېږلی دی، چې هغې باوجود تاسو انکار کوئ. نو تاسو نه چې ما کوم احکام در لېږلي دي په هغې پوره والی وکوئ. نو ستاسو چې زما په احکامو باندې عمل وکوئ نو زه به د هغې په بدله کې څه درکوم؟ اجر به درکوم. د دې وجې نه نبی علیه السلام سره معاذ رضی الله تعالی عنه په سورلۍ باندې سور دی. او نبی علیه السلام ورته وایي، تا ته پته شتې معاذ چې د الله په بندګانو باندې څه حق دی او د بندګانو په الله باندې څه حق دی؟ نو هغه وایي قلتو الله ورسوله اعلم. وایي ما ووایي چې الله ولا الله رسول پوهېږي، ماته خو پته نشته. نو یې ماته نبی علیه السلام وایي چې حق الله على العباد، د الله حق په بندګانو دا دی، ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، چې د الله بندګي خالص الله له وکړي او د هغه سره څوک شریک نه کړي. او بیا راته ووایي چې حق العباد على الله، حق د بندګانو په الله باندې دا دی، الله يعذب من لا يشرك به، چې عذاب الله به نه ورکوي چې څوک د الله سره شرک ونه کړي، چې الله به ولا عذاب نه ورکوي څوک چې د الله تبارک وتعالی سره شرک ونه کړي. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی وایي تاسو سره ما د اجر چې کومه وعده کړې ده او به زه تاسو له درکوم، خو زما په احکامو پوروالی وکړئ. نن که موږ د الله په احکامو پوره ودرېدو، موږ سره چې د الله تبارک وتعالی د بخانې کومې وعدې، د نعمتونو کومې وعدې، د زړو د خوشحالۍ او زموږ استاسو د مختلف ضرورتونو پوره کولو حکم ارث چې دی، الله تبارک وتعالی به زموږ دنیا او آخرت کې نصیب کی. و ایا یا فرهبون، او الله پاک وایي خاص زمانه ویریږي. او چې کله د الله تبارک وتعالی یره د انسان په زړه کې پریوزي، بیا دې چې کوم یو کار کوي نو د دې دپاره یې کوي چې الله ته ډېر لوی نو، هسې نه چې ستا په پکړ کې راشه. نو خاص زمانه یریږي، هسې نه چې زما په پکړ کې راشه. قلنا اهبطوا ويمنغ كل شيء من هذا دي زينا جميعا طول فإما يأتينكم مني هدى بس كچر راغي تاسو زما طرف نه هدايت فإما يأتينكم بس جراشي تاسو زما طرف نه هدايت فمن تبع هدايا نو چاچ تابیداری وکړه دی هدايت زما فلا خوف عليهم نبوي رب دي ماني ولا هم يحزنون نبوي دي غمجن والذين كفروا كسان چ کوپر او کو کذبوا بآياتنا دروغي وي زمون پاياتونو ماندي اولئک دغه کسان چې دي اصحاب النار خوندان دور دي هم پیاه خالدون دي و په دې اور کې همیشه. یا بنی اسرائیل اذکرو، ای اولاد د یعقوب علیه السلام، یاد کئ نعمتی التی نعمت زما آغا انعمت علیکم چې کړه مې په تاسو باندې و اوفو بعهدی پوروالی وکئ زما په احکام باندې اوفی بعهدکم زب پوروالی وکم په لوس تاسو د اجر او د ثواب در کولو و ایا یا فرهبون او خاص زمانه و یریږئ